Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 czerwca, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. IPN uczyni wszystko, aby zbiór zastrzeżony faktycznie przestał istnieć, zapowiada prezes Instytutu Jarosław Szarek. Trwają poszukiwania marynarzy zaginionych po zderzeniu amerykańskiego niszczyciela z filipińskim kontenerowcem. Ponad 70 spektakli i przedstawień podczas 11 już Nocy Teatrów w Krakowie. IPN uczyni wszystko, aby zbiór zastrzeżony faktycznie przestał istnieć, żeby nie było tam żadnych tajemnic, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Dodał, że celem strategicznym Instytutu jest oderwanie się od postkomunistycznego dziedzictwa. Szarek podczas swojego wystąpienia na 12. Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Spale dziękował członkom klubów za aktywność. To dzięki państwa determinacji, uporowi zmieniano nazwy ulic, nazwy szkół. To dzięki państwa aktywności usuwano komunistyczne upamiętnienia. My musimy się oderwać od tego komunistycznego, postkomunistycznego dziedzictwa. Honorowym gościem zjazdu jest prezydent Andrzej Duda. Solidarność Walcząca obchodzi we Wrocławiu swe 35-lecie. Robert Majka trafił do tej organizacji zaraz na początku jej powstania. Byłem kolporterem prasy Solidarności Walczącej. Jako działacz pierwszej Solidarności po prostu starałem się wcielać w życie w ogóle te ideały, które Kornel Morawiecki i cała organizacja Solidarności Walczącej po prostu chciała, żeby Polska była wolna od systemu sowieckiego, od władzy komunistycznej. Większość wydarzeń rocznicowych odbywa się w Kolegium Historii Zajezdnia. O 16:00 rozpocznie się koncert, na który zaprasza Aleksandra Zamęcka-Ilska. Hej, Smolik, Miłosz czy Daria Zawiałow. Natomiast jutro w Centrum Historii Zajezdnia od godziny 10 do 18 między innymi speed dating z żywą historią, czyli spotkania sam na sam z działaczami Solidarności Walczącej, a także finał parady motocyklowej. W Zajezdni można też obejrzeć wystawę Poczta Solidarności Walczącej. Trwają poszukiwania 7 amerykańskich marynarzy zaginionych po zderzeniu niszczyciela marynarki wojennej USA z pływającym pod banderą Filipin kontenerowcem. Do kolizji doszło w okolicy miasta Yokosuka u wybrzeży Japonii. USS Fitzgerald zderzył się z pływającym pod banderą Filipin kontenerowcem wyczarterowanym przez jedną z japońskich firm. Wciąż zaginionych uznaje się 7 amerykańskich marynarzy. 3 innych odniosło rany i zostało przetransportowanych do szpitala amerykańskiej marynarki w bazie w Yokosuce. Japońska Straż Przybrzeżna, która bierze udział w poszukiwaniach zaginionych, poinformowała, że uszkodzonej jednostce nie grozi zatonięcie. USS Fitzgerald po zderzeniu z kontenerowcem nabrał wody, ale ta jest systematycznie wypompowywana z pokładu jednostki. Nie jest jasne, jak doszło do kolizji. Wyczarterowany przez japońską firmę kontenerowiec przewoził ładunek cargo z portu w Nagoi do Tokio. Nikt ze znajdującej się na nim 20-osobowej załogi marynarzy z Filipin nie ucierpiał podczas zdarzenia. Nie doszło też do wycieku paliwa. Amerykański niszczyciel USS Fitzgerald w lutym tego roku przeszedł remont wart 21 milionów dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ponad 70 spektakli i przedstawień podczas 11 już Nocy Teatrów w Krakowie. Do dzisiejszych wydarzeń przygotowywały się też zespoły tańca i teatry uliczne, mówi wiceprezydent miasta Andrzej Kulik. To przedsięwzięcie, w którym uczestniczy 11 teatrów instytucjonalnych krakowskich oraz 26 nieinstytucjonalnych, a więc no, ogromna plejada gry aktorskiej tego dnia. Teatry wychodzą również w przestrzeń publiczną, zarówno na rynku głównym, jak i w Parku Bednarskiego czy w Rynku Podgórskim będziemy mogli podziwiać właśnie prezentacje teatrów ulicznych. Co rok na Noc Teatrów czeka kilkanaście tysięcy widzów. To był Serwis Trójki. Dziś sporo chmur i przelotne opady, chłodniej na południu, wysoko w Tatrach nawet 2 stopnie i może padać śnieg. Wysoko w górach także wiatr może osiągać 90 km na godzinę. W Warszawie temperatura nie przekroczy 15 stopni, w Krakowie 14, a w Gdańsku 18. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za jedyne 3399 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Tam na

Miłosna iluminacja od zespołu Franz Ferdinand to na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury, którą zaczynamy tradycyjnie. Agnieszka Obszańska przemierza cały kraj w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Bytomia i 28 już Festiwalu Sztuki Wysokiej. Wydarzenie jednodniowe, łączące artystów, odbiorców i różne przejawy artystycznej ekspresji. To już 23 czerwca. Hasło tegorocznej edycji brzmi Jestem, jest i nasz gość, więc opowiadajmy. Mierzymy się z bardzo, bardzo dużą, szeroką wystawą. Ponad 100 artystów do nas w tym roku nadesłało swoje prace. To jest taka wystawa, która ma na celu spotkać się, poznać się, trochę otrzeć się o siebie, ale przede wszystkim to jest takie spotkanie ponad podziałami. I artysty młodego z mistrzem oraz widza. Mówi Magdalena Wichrowska, dyrektor festiwalu. Chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi do tej naszej małej galeryjki. Ona wtedy się bardzo rozszerza. Adoptujemy przyległe podwórko, korytarz i zamykamy całą ulicę. I żeby tak tym wszystkim zmysłom dać takie niesamowite wrażenia i żeby jednak ci ludzie przy tych obrazkach się zatrzymali, to proponujemy Państwu mnóstwo fantastycznej muzyki. Dominik Strycharski, który będzie śpiewał swoje piosenki, bardzo fajny projekt. Karolina Michalska, Naftoro Band, bardzo fajna muzyka. Oraz młodzi artyści Beata Winiarz, Tomasz Kołakowski i Dominik Stranusik. Oraz zapraszamy też operę. Na pewno coś ciekawego opera dla nas Śląska przygotuje, bo tutaj jesteśmy po sąsiedzku i oprócz tego puszczamy marzenia do nieba, bo to jest nasza akcja, którą prowadzimy z Fundacją Iskierka na rzecz dzieci chorych z nowotworami. Piszemy karteczki, no i jesteśmy przekonani, że te marzenia się spełniają. Na 28. Festiwalu Sztuki Wysokiej, to już 23 czerwca w Bytomiu. Z Bytomia skok do Gniezna, prosto na Królewski Festiwal Artystyczny. Rozciągnięty w czasie, bo aż do września przez 12 weekendów będziemy mogli uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, filmowych, muzycznych, a to tylko początek. Zacznijmy od tej królewskości festiwalu. Brzmi królewsko, staramy się, żeby było królewsko. To już będzie trzecia edycja festiwalu, kiedy to trochę zmieniliśmy plany i z małego, około tygodniowego wydarzenia nasz festiwal rozrósł się nam na cały okres wakacyjny, ale to no, nie bez przyczyny. Także ruszamy już od 23 czerwca, a zamykamy festiwal koncertem finałowym, na którym zagra u nas Hej 2 września. Mówi Damazy Gandurski. 6 stanów skupienia kultury. To motto, według którego staramy się organizować te wszystkie wydarzenia festiwalu, bo chcemy, żeby to nie była tylko muzyka, choć ona jest jednak dominująca, ale staramy się, by był tam też teatr, film, sztuki plastyczne, fotografia czy literatura. 23 w piątek ruszamy z koncertem otwarcia. Zagrają u nas dobrze znane zespoły, myślę, słuchaczom Trójki, czyli Paula i Karol i Myslowic. A potem już to koło festiwalowe będzie się kręciło, bo jeszcze w ten sam weekend mamy kino plenerowe, dzień później zlot food trucków na Gnieźnieńskim Rynku, a potem już różne wydarzenia kulturalne. Będziemy mieć festiwal kultury hip-hop, weekend leniwych kotów, gnieźnieńskie spotkania teatralne bez kurtyny, czy nawet przegląd orkiestr. Też myślę, bardzo ciekawe pozycje dla fanów muzyki to weekend grajków ulicznych po drodze od 18 do 20 sierpnia. Tam zagrają m.in. Fjernalis, Ukrainiec Sasha Bull, czy gość ze Szwecji Joachim Hansson. No i też nie mogę zapomnieć o historii, bo jednak pierwsza stolica Polski, więc nie mogło zabraknąć tego elementu. Festiwal Kultury Słowiańskiej, to już wieloletnia impreza w Gnieźnie organizowana u stóp katedry. Od 28 do 30 lipca koronacja królewska, bo tak ta impreza się dokładnie nazywa. Oczywiście też w internecie zapraszamy www.kfa.gniezno.eu. I na tej stronie poczytamy więcej o Królewskim Festiwalu Artystycznym w Gnieźnie. Królewskie otwarcie już 23 czerwca. A na koniec Szczecin i festiwal, który śledzimy od lat. To Spoiwa Kultury organizowane przez Teatr Kana, które ruszają już po raz 18. W tym roku festiwal zmienia swoją formułę z kilkudniowego na 24-godzinne wydarzenie, wypełnione po brzegi ciekawymi propozycjami. Opowiadajmy. Postanowiliśmy właśnie bardziej skoncentrować się, zagęścić w czasie i przestrzeni, czyli zagęszczenie czasu polega na tym, że zbudowaliśmy program 24-godzinny, czyli dosłownie to są Spoiwa 2017-2020. 24H. Zaczynamy godziną 9 rano 1 lipca i kończymy o 9 rano 2 lipca i rzeczywiście przez całą dobę trwa program. Mówi Dariusz Mikuła. A zagęszczenie przestrzeni polega na tym, że tak jak zazwyczaj festiwal bardzo często wędrował po całym mieście. Wędrowaliśmy po miejscach nieznanych, odkrywaliśmy niektóre miejsca dla mieszkańców Szczecina i gości festiwalowych. Tak teraz robimy zagęszczenie przestrzeni i wszystkie wydarzenia będą odbywały się w centrum. My mówimy o tym Centrum Kulturalne Szczecina. Spotykamy tutaj się w tym momencie z tymi, którzy do nas jakby do tego centrum przywędrowali, czyli świetnym, pięknym budynkiem Filharmonii Szczecińskiej, czy teraz od niedawna też jednym z zaliczonych do najciekawszej przestrzeni Europy Centrum Dialogu Przełomy. Całe to zagęszczenie właśnie polega na tym, aby ten program artystyczny pozwolił nam na intensywny i skondensowany sposób, tak jak zawsze zadajemy sobie zadanie, tak i teraz, spojrzeć na siebie i na innych. I tak jak to z racji tej, że jesteśmy teatrem, spoglądamy zawsze na nasze działania od strony teatru, to także, tak jak Szekspir mówił, teatr to lustro, w którym przeglądamy się razem z innymi, aby w jakimś tam stopniu bardziej poznać tego innego, bardziej poznać człowieka. Teatr to też oczywiście dialog, którego nam teraz w ostatnich czasach bardzo często brakuje. Teatr to też pewnego rodzaju dystans, porozumienie. Teatr to też taki czas na zadawanie szeregu różnych pytań. Pod tym kątem staraliśmy się zbudować właśnie tegoroczny program, nadając mu właśnie rytm i ideę 24H. I tak zapowiada się 28. Festiwal Spoiwa Kultury w Szczecinie. W tym roku start o 9 rano 1 lipca, a finiszujemy 24 godziny później. Zapraszam na festiwal i na stronę www.spoiwakultury.eu. Zapraszała Agnieszka Oprzańska, a my już niebawem zapraszać będziemy do naszego studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Stan wód podnosi się na mieście. Znowu wszystko widać dobrze we mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum, dziurkowana latarniami noc. Ruda idzie jak łódka, krok ma z chybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla krwi w sercu. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzęs. Oba amatorskie dopijają, żeby mogli zacząć pić ulubionej. Równonocy, równe dziewczyny nawlekają się na komplementy i śmiech. Na chmielnej fałszuje pijany koleś. Gitarę ma czarną, czarne ma myśli i kruczy dech. Nocne autobusy i taksówki w stadach, krawaty i torebki, kebaby i serwetki. Wszystko jak za szybą, jak z ofu gada. Faceci i kokietki, jointy i tabletki. Ruda idzie sama, choć ktoś za nią woła. Zawsze woła, nie ten ktoś. Czuje jakby szła już tędy latami. Czuję, że widać jej strachy na wskroś. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzęs. Idzie jak duch, choć czuć od niej ciepło. Za dużo ciepła to właśnie jej błąd. Rzuca mi pytanie, patrząc pod nogi. Zniknie za chwilę, pływając w mrok. Nic dla niej nie mam, jak zawsze nic, tylko spojrzenie, by zapamiętać, rzucić wam jej smutek jak peta, druga dziewczyna, czarna piosenka. Ta dziewczyna. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Pablo, Paweł i Ludziki mają nową płytę Ladinola i mają także przed sobą koncert w naszym trójkowym studiu. Łatwo zapamiętać datę, bo to poniedziałek 19 czerwca, godzina 19. Nagrywamy po to, aby potem retransmitować w naszym niedzielnym paśmie, więc gdyby ktoś chciał być z nami już w poniedziałek, a potem usłyszeć swoje oklaski i swoje reakcje na antenie podczas retransmisji, to zapraszamy. 2 2 7 3 rozdajemy wejściówki na koncert Pablo, Paweł i Ludzików w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 w naszym trójkowym studiu. A propos naszego studia, to jest już w nim gość Tomasz Knitel. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się zagląda na twoją biografię na filmie polskim, to rok 2016 był bardzo owocny w twoim życiu reżysera, scenarzysta, a także producenta. Film polski podaje, że aż 3 filmy dokumentalne, ale myślę, że o tej formie też porozmawiamy, wyszły spod twojej ręki. My chcemy porozmawiać o Elektrosądzie, ale oprócz Elektrosądy, co jeszcze było? Był jeszcze film Polska o takiej ekipie polsko-szwedzkiej, która robiła wspólnie taki muzyczny projekt, to muzyka tradycyjna. Janusz Prusinowski, nasz stały gość w Radiowym Domu Kultury. Tak jest, mój przyjaciel. Drugi film, jaki powstał, to Kapelmistrze. Kapelmistrze to również film muzyczny, 40-minutowy, całkowicie skupiony na muzyce tradycyjnej, całkowicie bez słów. I tam między innymi nasi przyjaciele z kapeli ze wsi Warszawa, ale także inne zacne składy. Tak jest. I film miał premierę na krakowskim festiwalu filmowym. No i Sonda jest tuż przed premierą. Elektrosonda będzie na openerze. Pokazywana po raz pierwszy publicznie. Tak jest. No to zanim do tej premiery dojdziemy, musimy powiedzieć, co to jest za film. Ja od razu zdradzę, chociaż wiem, że to jest zawsze takie trochę okropne dla słuchaczy, że już film widziałam. Zdążyłam się tym filmem zachwycić. No a ty musisz się wytłumaczyć, dlaczego postanowiłeś opowiedzieć kawałek naszej polskiej sceny muzycznej, elektronicznej w tak wyrafinowany sposób. Najpierw zacznijmy w ogóle od muzyki i elektroniki. Dlaczego tak robisz te filmy muzyczne? Rany, nie znam odpowiedzi. Na to pytanie może dlatego, że mój ojciec jest kompozytorem, matka zajmuje się też muzyką tradycyjną, jest dokumentalistką, etnografką, zbiera pieśni, śpiewa pieśni, a ja od zawsze ze mną muzyka jest i przy filmie też ze mną od zawsze muzyka jest. Kiedyś słuchałem dużo hip-hopu, teraz słucham różnych innych gatunków, ale w moich pracach filmowych zawsze była bardzo mocno, silnie obecna muzyka. Praca filmowa, i tutaj też otwieramy już od razu ważny temat, bo z jednej strony opowiadanie o muzyce to nie jest łatwe, z drugiej strony, kiedy stajesz, mając w ręku takie narzędzia jak wspaniałe operowanie obrazem, wydaje się to już łatwiejsze, a muzyka elektroniczna w ogóle niesie ze sobą taką przestrzeń do wyobraźni i tak właśnie zbudowana jest Elektrosonda. Tak, to jest świat wyobraźni. Mojej wyobraźni, wyobraźni trochę Adama Welickiego, z którym robiłem projekt, który jest kierownikiem muzycznym, był i trochę odpowiadał z zespołu, ale dużo rozmawialiśmy o tym świecie, który widzimy i słyszymy. Trochę Nicolasa Villegasa, operatora, autora zdjęć, trochę Dawida Zaleskiego, art dyrektora projektu, dziewczyn, z którymi współpracowałem przy tym projekcie. No to jest taki, ale przede wszystkim jest to gdzieś wyjęte z mojej głowy. Znaczy ja to słyszę, te obrazy, te sceny słyszałem w tej muzyce. Ale troszkę trzeba wrócić do początku, bo do tego projektu zaproszony zostałem przez Telewizję Polską i Telewizja Polska, Marzena Podgórska i Magda Michalska zadzwoniły, że mają fajny projekt, chciałyby, żeby ktoś zrobił właśnie rzecz o muzyce elektronicznej, trochę w nawiązaniu do programu Sonda i żeby on trochę promował program Sonda. Stwierdziłem, że nie do końca interesuje mnie nowy program Sonda, ale mogę sięgnąć do źródeł, więc wylądowaliśmy w archiwum telewizyjnym. Tam okazało się, że jest 488 odcinków starego programu Sonda, a raczej, że w ogóle ich tyle powstało. Tam jest 201. 201 obejrzeliśmy wspólnie z Adamem. 201 odcinków obejrzeliście, tak, przygotowując, tak, się? Tak, tak. Okay. No i to był totalny czad, bo okazało się, że to jest, no nie dość, że o takich rzeczach dzisiaj się nie mówi, ani takim językiem, ani takim pomysłem. No inscenizacyjnie oczywiście to jest bardzo śmieszne i w ogóle to jest taki PiS-Sigma program, a z drugiej strony mówią o rzeczach super istotnych, super mądrych. Nikt dzisiaj tak w ogóle do nas w telewizji nie mówi. Druga sprawa, oni wszystko przewidzieli. Oni mówili o sieci, które która, informacyjnej sieci, która oplecie świat, że to wszystko się wydarzy i tak dalej. No, oczywiście mówili o internecie, ale w ogóle nie mieli o tym bladego pojęcia. Mówili o tym, że roboty zastąpią ludzi i tak dalej, i tak dalej. No, i to wszystko nas super inspirowało do różnych konkretnych scen, sytuacji, motywów, zagadnień. Potem przystąpiliśmy do wyboru zespołów i tutaj Adam za tę część bardziej odpowiadał. Z jednej strony to były takie dość jasne wybory, tropy typu, nie wiem, Kamp, typu Rysy, Bokka, Zamilska. Z drugiej strony bardzo ciekawe, jak Wojtek Golczewski, totalne odkrycie Adama, moje też, albo Paul Pomotel, zespół, który znamy, ale też fajnie tutaj się odnalazł. Zespół Ja. Super zespół. Ja nie znałem chłopaków. No my znamy bardzo dobrze. Ja przez 3, a od razu przypomnijmy, więc to jest takie przeciągłe ego. Tak jest. Komendarek jeszcze. No to. Super, super. Cudowny człowiek, przyjaciel i tak. No i następnie zaczęliśmy pracować nad scenariuszem i całą tego osią, no ale o tym nie chciałbym za dużo zdradzać, bo fajnie będzie to zobaczyć. To prawda, ale dlatego teraz zrobimy przerwę na muzykę i jednak spróbuję troszeczkę więcej z ciebie wyciągnąć za chwilę. Zespół Kamp pojawia się w filmie Elektrosonda z nagraniem Early Days. Pojawia się i wygląda nieomal jak Kraftwerk. A w naszym studiu Tomasz Knitel, który jest reżyserem i autorem scenariusza tego filmu. Przypomnijmy, że premiera przed nami na festiwalu Open Air. Przewodnikiem naszym po tym świecie muzyki elektronicznej jest bohater, jest chłopiec, który trochę wygląda jak mały, młody Tom York. Chłopiec na rowerze, który trochę wygląda, jakby urwał się z serialu Stranger Things. No i te wszystkie skojarzenia tutaj, zarówno wizualne, jak i te, które niosą się z muzyką, są uzasadnione. Skąd wzięliście tego chłopca? Długa praca i trudna i ciężka koleżanki Oli Tomaszuk i prawdziwy ona. Casting, tak? Prawdziwy casting. I, no ale jak zobaczyłem tego chłopca, było bardzo, bardzo dużo różnych propozycji, poszukiwań i tak dalej. Jak zobaczyłem chłopca, to wiedziałem: matko święta, mamy to, kocham go. Tylko musimy się spotkać. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. Okazało się, że Maciek Barański świetnie współpracuje. Że on jest po prostu wyjęty z tego świata. Wyjęty ze świata gdzieś zawieszonego w jakiejś przeszłości, a jednocześnie bardzo takiego współczesnego. miłosnego. Jak rower, to od razu powiem, dlaczego te skojarzenia filmowe przywołuję. Ale jak przyjechaliśmy do niego do domu, to okazało się, że on ma tam cały dom, jest w kasetach magnetofonowych, w jakichś statkach ale kosmicznych. Ale chyba rodziców w kasetach. Nie, jego. On ma takie różne zajawki, pasje, chociaż gość ma 11 lat, to po prostu ma 100 tysięcy takich super gadżetów, które są po prostu wyjęte z naszego filmu. I następnie, jak tylko coś prosiłem, dobra, szukajmy, rower. Maciek, jaki masz rower? Okazuje się, ma dokładnie taki, BMX-a po prostu, czerwonego. No i tak, bardzo, bardzo, bardzo fajny, no genialny wybór dla mnie. Bardzo jestem szczęśliwy. Z Maćka, ale tam więcej osób się pojawia. Tancerze na przykład, Robert Wasiewicz, super. Tancerz współczesny, Dominika Knapik, albo Robert Sakowicz, który chwilę później dostał paszport polityki, Sebastian Pawlak wśród aktorów Statu Rozmaitości. No, wiele różnych niespodzianek, osób. Przestrzeni też, bo tutaj bardzo ciekawie i smakowicie zostały dobrane też przestrzenie, w których ta muzyka jest pokazywana. Oczywiście pojawiają się także sami muzycy. I może tutaj koniec już spoilerowania i zdradzenia tego, co będzie można zobaczyć po raz pierwszy na festiwalu Open Air. Czy ty już to wiesz i robisz to z rozpędu, czy jednak za każdym razem jest pewnym wyzwaniem pokazywanie, czy też opowiadanie, bo właściwie nie wiem, jak to nazywasz, muzyki w filmie? I jak to się zaczyna? No od słuchania. Słuchania. Kiedy wybraliśmy sobie ścieżkę muzyczną, to wtedy po prostu w tej muzyce musieliśmy się totalnie zanurzyć i się z nią nie rozstawałem i szukałem obrazów, scen, sytuacji i tak dalej. Natomiast tutaj praca rzeczywiście była dużo bardziej złożona, to znaczy to równolegle gdzieś szło razem z tymi archiwami telewizyjnymi i tak dalej. Co się okazało na montażu, że całą tę sondę archiwalną wycięliśmy. Jej nie ma w filmie, bo świat stworzony został tak spójny, jednocześnie dotykający dokładnie tych wszystkich zagadnień, których szukaliśmy, tych różnych cywilizacyjnych jakichś kwestii technologicznych i lęków różnych, samotności i tak dalej, że tam ta sonda telewizyjna jest obca i nie jest potrzebna, więc ona stała się super inspiracją, ale do zupełnie osobnej opowieści. Bo powiedziałeś, że tak jak w sądzie już nikt teraz w telewizji nie opowiada, co też materializuje się w moccie wyrażonym w filmie, co ciekawe na końcu, bo tam pada odwołanie do Lema i myślę, że to właśnie o takie połączenie chodziło, że opowiadanie o technologiach to jedno, ale z drugiej strony refleksja na temat człowieczeństwa i głębsza refleksja to jest coś, czego nam w dzisiejszych czasach może brakować. Jeżeli to tam zobaczyłaś też, to się bardzo, bardzo cieszę. Powstała też strona elektrosonda.com, interaktywna strona, która jest totalnie również zanurzona w takim retro świecie, więc bardzo ją polecam. Tam jest więcej informacji o zespołach, więcej. To jest trochę taka gra. Polecam odwiedzić. Bardzo wam to dziękuję. Wam, to znaczy wszystkim realizatorom tego filmu i pobysłodawcom za to, że to, nad czym zawsze boleję, czyli że w archiwach telewizji czy w archiwach radia mamy zapisane pewne dekady, ale coś się takiego wydarzyło w ostatnich latach. Brak pieniędzy i brak różnych rzeczy, że przestaliśmy archiwizować teraz. Nie będzie można za 20 lat odwoływać się z łatwością i przywoływać pierwszych ujęć niektórych zespołów na scenie na przykład, a taki film jak wasz zachowuje tych ludzi w ich młodości i w takim momencie, w którym ich muzyka rzeczywiście była ważna dla fanów i to jest bezsprzecznie świetne. Plus ten film ogląda się z niezwykłą przyjemnością i myślę, że on może być po prostu takim towarzyszem, do którego się będzie wracało. To co? Na elektrosondy zapraszamy. Jakiego utworu chciałbyś posłuchać teraz? Masz dosyć już pewnie tych z filmu? Nie, ja je kocham. To poproszę o 8. Tomasz Knitel był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, piękna Agnieszko.

to troszkę przenieść na pole literatury, sprawdzić wspólnie, czy z przymrużeniem oka, ale też mierząc się z bardzo poważnymi tematami, umiemy ze sobą debatować w taki publiczny sposób, dopuszczający wielość różnych opcji i wielość różnych perspektyw. Sprawdźmy, ale także ruszmy w plener na dwa spektakle. Zacznijmy od piątkowego otwierającego festiwal. Zatem na otwarcie Miłość. Właśnie, żeby spojrzeć tak dosyć nowocześnie i trzeźwo na pojęcia romantyzmu i miłości, to zderzymy w tym spektaklu wizję Jane Austen z współczesnym takim spojrzeniem Janet Winterson. Dwa zupełnie inne rodzaje prozy, dwa zupełnie inne spojrzenia na miłość. Winterson dość brutalnie, acz pięknie mówi właśnie, co było po tym, jak żyli długo i szczęśliwie. I to będą dwa scenariusze związków i dwie wizje miłości, ale także przemocy, mitów, które budują nasze wyobrażenia miłosne. I te dwa bieguny będą symbolizować dwie pary. Ale, nie zdradzajmy zbyt dużo i opowiedzmy krótko o drugim, tym razem kończącym festiwal wydarzeniu. Ma zamknięcie w innym tonie zupełnie wydarzenie, ale także mające charakter multimedialny. Something to Save. Ostatnie urodziny George'a Michaela, to jest dzień jego urodzin. Jakiś rodzaj naszego pożegnania z nim, ale właściwie niechęci do tego pożegnania. Popatrzymy na ikonę popkultury, na człowieka, który przez 30 lat tworzył niezapomniane przeboje, również jako na twórcę tekstów. Bo słuchając piosenek, rzadko myślimy o tym, że to też jest wersja literatury. I właśnie te utwory też będą bohaterami rodzaju biografii zapisanej w piosenkach. To wydarzenie także plenerowe, także związane z multimediami, no ale będziemy absolutnie tańczyć i dobrze się bawić i celebrować tę muzykę przy współudziale takiego bardzo egzotycznego tercetu. No ale oczywiście na tym lista przeróżnych działań i aktywności jeszcze się nie kończy. Poszczegóły odsyłamy na stronę www.bigbookfestival.pl. A my zapraszamy. Big Book w Warszawie 23-25 czerwca. Jako, że jestem 1/3 tego egzotycznego tercetu, nic innego teraz nie robię, jak czytam biografię George'a Michaela. To prawda, to fakt. I pozostałe 2/3, mam nadzieję, równie ostro przygotowują się do tego wydarzenia, bo będzie się działo. George Michael na naszej antenie w jednym ze swoich wielkich przebojów. I gotta have faith. I gotta have faith. 25 czerwca George Michael i Big Book Festival, połączenie wielu wątków w jednym miejscu i w jednym czasie. Teraz przeniesiemy się do Koszalina. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Katarzyna Łęcka, dzień dobry. Dzień dobry. Twój film Pars Pro Toto otwiera utwór Teodora Dobrzyckiego, który jako mały chłopiec podjadał Beksińskiemu słodycze. Chciałaś wśród współtwórców mieć ludzi związanych z Beksińskim? Czy tym się kierowałaś przy wyborze muzyka, czy po prostu to był przypadek? I tak, i nie. To znaczy, samo założenie było takie, żeby przy filmie o kimś, kto istniał naprawdę, było jak najwięcej ludzi, którzy znali tego człowieka. I jako moi doradcy i scenograf Paweł Dobrzycki, który jest moim współscenarzystą, i Lidia Puchalska, która oddała część swojej biografii, pozwoliła mi użyć swojego nazwiska w filmie, która mi wiele opowiadała o mistrzu, i Teodor Dobrzycki, podczas jakiejś rozmowy padł taki pomysł, żeby po prostu przesłuchać, co tam ma w tych swoich szufladach. Okazało się, że to tak pasuje do obrazka, jakby on rzeczywiście oglądał film i komponował muzykę. Ci ludzie, którzy byli bliscy Beksińskiemu, mają ten sam rodzaj wewnętrznego drżenia. I nakręciliście część zdjęć w mieszkaniu Beksińskiego na ulicy Sonaty w Warszawie. Jak wam udało się wejść i to zrobić? Pewnego dnia po prostu zapukaliśmy do mieszkania 314. Początek tej rozmowy nie był łatwy, dlatego że pod tym mieszkaniem często przechodzą różni ludzie, dla których Beksiński był ważny i co cały czas przywołuje pamięć tego, co się w tym mieszkaniu zdarzyło. Ja myślę, że z różnych powodów trudno jest tam mieszkać. Jedynym argumentem, który miałam, było to, że chcę opowiedzieć film o miłości i zmazać w ten sposób te wszystkie bolesne wspomnienia, które się z tą rodziną wiązały. Powiedziałam to po prostu tak najszczerzej, jak umiałam. Potem było kolejnych kilka spotkań i do tego stopnia zaufała nam przemiła pani, która tam mieszka, że jej mąż był z nami przez cały czas na planie, towarzyszył nam, pomagał, przestawiał meble i naprawdę przyjęli nas tak serdecznie, jakby nas przyjmował pewnie sam Beksiński. Na którym odcinku jego życia skupiłaś się w tym filmie? Pokazałam ten moment, kiedy umarła żona, kiedy zabił się syn i kiedy Beksiński został sam w czterech ścianach, w bardzo trudnej sytuacji. Całe życie miał wypełnione innymi ludźmi, którzy go otaczali, dbali o niego, i to, że w tym momencie życia pojawił się ktoś, kto otworzył jego serce na miłość, jego ciało na dotyk, to wydaje mi się tak piękną historią, tak dobrym kawałkiem tej biografii, że nie mogłam tego pominąć i stało się to dla mnie najważniejsze. Z tego względu, że każdy człowiek, jakkolwiek by nie było mu źle na świecie, zawsze dostaje od losu lub Boga takie zdarzenia, które mogą mu pomóc. I w moim odczuciu ten kawałek, o którym opowiadam, to jest ten moment, kiedy Beksińskiemu odwróciła się karta. I gdyby za tym poszedł dalej, prawdopodobnie by dzisiaj jeszcze był z nami. Pokazałam offline kuzynowi Beksińskiego, panu Kamilowi Kucowi. On mi powiedział, że zobaczył na ekranie swojego wujka i swoją ciocię. Do głównej roli wybrałaś Jerzego Radziwiłłowicza. Co kierowało tobą przy tym wyborze? Okazało się, że muszę zobaczyć aktora, żeby napisać scenariusz. Wyobraźnia zaczęła przeglądać wszystkie twarze. I dość szybko pojawił się Jerzy Radziwiłłowicz. To była czysta intuicja. Jak już scenariusz był gotowy, to ja się spotkałam z panem Jerzym, zadzwoniłam, powiedziałam, że coś takiego powstało, że bardzo bym chciała, żeby to on. I okazało się po tym pierwszym spotkaniu, że usłyszałam od niego jedynie dwa zdania, że to jest bardzo dobry scenariusz, wzruszająca historia o człowieku i że on z przyjemnością to zrobi. Postanowiłam podejść do filmu biograficznego, nie lepiąc aktora, nie układając mu włosów sztucznych, elementów jego fizyczności, tylko wykorzystać to, jaki jest, ale iść w taką pracę wewnętrzną bardzo mocną, która się, że tak powiem, objawi w sposób podobny do pierwowzoru. To było coś niewiarygodnego, jak on fantastycznie był podobny w gestach, w jakości ruchu, w poczuciu humoru, które nam się udało wydobyć, i ja myślę, że państwo będą mieć ogromną przyjemność widzieć Jerzego Radziwiłłowicza w zupełnie nowej odsłonie. Kiedy i gdzie będziemy mogli zobaczyć film? Więc jak to w przypadku krótkich metraży bywa, takie filmy mają życie przede wszystkim festiwalowe. Festiwal Młodzi i Film zaprosił nas, więc w połowie czerwca tam będziemy mieć polską premierę. Nie mogę jeszcze zdradzić, które kino, ale dyrektor jednego z warszawskich kin zgłosił się do producenta, do studia Munka z gorącą prośbą. Trwają w tej chwili rozmowy. Jeżeli się zakończą sukcesem, to będziemy mogli ten film pewnie niebawem zobaczyć w kinie. Czyli zapraszamy najpierw do Koszalina i życzymy, żeby to kino warszawskie rzeczywiście pokazało nam ten film. Niezależna scena młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. A Koszaliński Festiwal Młodzi i Film startuje już w poniedziałek, 19 czerwca. Namiary na ten festiwal, jak i na inne wydarzenia, o których opowiadaliśmy przez ostatnie dwie godziny, na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam artykuł o Radiowym Domu Kultury, który za chwilę pewnie przejdzie do archiwum, ale można tam słuchać tego, co było dzisiaj, dawniej, czytać i cieszyć się. Tak jak i my cieszymy się, że właśnie musimy szybciutko spakować walizki i wsiąść w pociąg, aby dzisiaj po 22 spotkać się ze wszystkimi. Mam nadzieję, że naprawdę wszystkimi na Placu Wolności w Poznaniu. Jedziemy na festiwal Malta, jedziemy oczywiście na Silent Disco i jak to było? Ekstrawagancki tercet NOS od 22 zaprasza na rozmaite dźwięki. Niezależnie od pogody będziemy bawić się bardzo dobrze, a zatem już do zobaczenia i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Margański, Jan Niebudek, audycję zrealizował Michał Jakubik. Tutaj moim gościem będzie Kazimierz Staszewski. Opowie o swym najnowszym albumie nagranym z zespołem Proforma Tata Kazika kontra Hedora, zawierającym niepublikowane wcześniej teksty jego ojca. Ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. Zapraszam dziś po 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz kupując w Saturnie wszechstronny Microsoft Surface Pro z wyświetlaczem Pixel Sense za 4999 zł, dostaniesz 450 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Praca pod presją czasu, natłok problemów.